Radio 1. Middernacht, het begin van dinsdag 14 mei. Jurjen Boekraad met het NOS-journaal. PVV, VVD, NSC en BBB hebben opnieuw een lange dag van onderhandelen achter de rug. De partijen begonnen in de ochtend en hielden er rond 22:30 s'avonds mee op. Alleen PVV-leider Wilders wilde bij zijn vertrek iets zeggen, namelijk dat hij niets te zeggen had. De informateurs waren spraakzamer. Volgens Van Zwol was het zo'n lange dag omdat alles echt uitgebreid is besproken. En Dijkgraaf zei dat de laatste loodjes het zwaarst wegen. Beiden denken wel dat het lukt om de deadline van woensdagavond laat te halen. Morgen verwachten ze opnieuw een lange onderhandelingsdag. Gebouwen van de Universiteit van Amsterdam zijn morgen en overmorgen gesloten. Dat heeft het bestuur besloten na de demonstratie van vandaag. Nadat studenten buiten hadden gedemonstreerd tegen de oorlog in Gaza, drong een groep een van de gebouwen binnen en richtte vernielingen aan. De ME beëindigde de bezetting. Omdat het de veiligheid niet kan garanderen, houdt het bestuur alle faculteiten 2 dagen dicht, met uitzondering van geneeskunde en tandheelkunde. Ook in andere studentensteden zijn demonstraties. In Nijmegen willen studenten het terrein van de campus niet verlaten. In Groningen en Eindhoven mogen ze buiten overnachten. Rob van Essen heeft de Libris Literatuurprijs 2024 gewonnen voor zijn roman Ik kom hier nog op terug. Het is de tweede keer dat Van Essen de onderscheiding krijgt. In 2019 was dat al voor zijn boek De Goede Zoon. Voor Roda JC is promotie naar de Eredivisie nog verder uit zicht. Het eerste duel uit de play-offs eindigde in een 3-1 nederlaag tegen NAC. De Limburgers lieten vrijdag in Groningen de kans op rechtstreekse promotie liggen. Nu dreigt Roda overal naast te grijpen. De return is vrijdag. Het weer. Vannacht droog en bijna windstil bij een temperatuur van 13 tot 16 graden. Morgenochtend zon. De temperatuur loopt snel op naar 25 tot 27 graden in de middag. Later op de dag kunnen er onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Vanavond in Nooit meer slapen geen dichter, geen romanschrijver, geen muzikant, maar een sporter. Een ex-sporter wel te verstaan, Bettine Vriesekoop. Maar kijk de laatste rallies van het EK tafeltennis in 1982 in Boedapest nog maar eens terug. En durf dan te beweren dat tafeltennis geen kunst is. De gecalculeerde opslag, tempoversnellingen, schijnbewegingen, het golvende ritme waarin twee spelers heel even in evenwicht zijn, tot een van de twee het beslissende gaatje weet te vinden en dan een golf van ontlading. Bettine Vriesekoop die schreef een theoretisch kader bij de kunst van het tafeltennis, gebaseerd op de eeuwenoude Chinese Taoïstische filosofie. Chinese wijsheid in een balletje heet het. En het is het bewijs dat het leven zelf verscholen is in het spelletje waar zij zichzelf jarenlang mateloos in kon verliezen. Ze werd geboren in Hazeswoude in 1961. Ze werd niet alleen 2 keer Europees kampioen, maar ook talloze keren Nederlands kampioen tafeltennis. Maar ze studeerde ook nog sinologie daarna. En ze was enige jaren correspondent in China namens het NRC. Welkom, Bettine. Het is misschien mooi om over de Taoïstische filosofie te praten op een avond dat weer alles en iedereen heet gebakerd lijkt te zijn. We hebben de afgelopen weekend naar Joost Klein gekeken, die de Trust the Process als motto had. En toen was ik dat boekje van jou tegelijkertijd aan het lezen. Toen dacht ik, waar in de schaal van Tao is dit misgegaan? Ja, dat dacht ik ook toen ik hoorde dat hij ook mediteerde. Ik dacht, nou, waar is die meditatie dan uiteindelijk gestopt of zo? Ik weet het niet. Ik was er niet bij. Nee, laten we er maar niet over speculeren. Overoordelen, dat is ook heel Taoïstisch. Ja, is dat zo? Ja, natuurlijk. Niet altijd overal maar weer commentaar opleveren. En vooral niet over op je eigen gedachten in je hoofd. Het gewoon maar laten. En sommige dingen ontstaan gewoon. En ja, dat is gewoon de loop der dingen. En ik en jij en ik doen ook wel eens dingen waarvan je denkt, nou, had ik misschien even niet moeten doen. En ja, dan probeer ik toch elke dag de touw te beoefenen. Of in ieder geval daarnaar te leven. Maar dan gaat het soms ook gewoon niet goed. Wat is het ook weer, de Tao? Nou, de Tao is de weg. Hè? Je kan het eigenlijk niet vertalen. Je kan het geen definitie aangeven. Het is iets heel mysterieus. Het is, het is iets wat boven de hemel staat. En vooral aarde hebben wij. Je hebt de aarde, je hebt de mens, de hemel. Daarboven staat de Tao. De touw is onnoembaar, maar tegelijkertijd is het de weg. En wij zijn onderhevig als mens aan allerlei krachten. En wij ademen, hè? Dus we krijgen aham, Sanskriet voor adem, lucht. Dus daardoor leven we. En door de adem zijn we verbonden met de chi. En de chi die wordt weer in evenwicht gehouden door yin en yang. En ook weer de vijf elementen. Het zit allemaal heel mooi in elkaar, hoe de Taoïsten denken. Alles is natuurlijk met elkaar verbonden in het leven. En de Taoïsten zeggen ook dat die weg die je bewandelt, dat is eigenlijk waar je heel kan worden. En het gaat erom dat je uit één stuk wordt. Dat noemen de Chinezen in-i zijn. En dat is ook wat je als topsporter steeds nastreeft. Dus dat je lichaam, geest en ziel, dat allemaal één is. En dat je dan dus niet opeens heel erg boos wordt of heel erg emotioneel. Of dat je dan weer gaat piekeren. Of dat je misschien daarna lichamelijk uit je centrum gaat. Dus je staat dat in het krachtenveld van yin en yang. En met die qi, dat noemen de Chinezen dan de. Met die innerlijke kracht ben je verbonden met de Tao. Althans, als het goed is. En de Tao kan dus niet heel maken. Maar dat kan alleen de innerlijke kracht. En waarom wilde je daar juist nu een boek over schrijven? Wat bracht dit nu naar voren? Ik word hier even afgeleid door... Nou moet ik ook heel taoïstisch blijven. Iemand staat al een microfoon. De microfoon staat niet helemaal goed, dus die moet even rechtgezet worden. Staat nu wel goed? Als het goed is wel, ja. Oké. Okay. Waarom ik nu dit boek wilde schrijven? Waarom is er nu dit boek? Ik wilde eigenlijk al heel lang dit boek schrijven. Al mijn hele leven. Tenminste, mijn schrijvende leven. En het laatste boek heb ik tijdens corona geschreven. Dat was het China-gevoel van Pearl S. Buck. En die vrouw die heeft ook veel van het Taoïsme gezien. En daar heeft ze ook veel over geschreven en over gezegd. Dus ik heb haar leven bestudeerd. Dus dat kwam ook steeds weer voorbij. En ook hoe de zendelingen en de missionarissen die van Amerika en Europa naar China gingen om de Chinezen te bekeren. En die liepen elke keer tegen dat volksgeloof aan van de Chinezen. En dat was dan het Taoïsme. En dat deden ze dan af als Mixin. Dat is dan bijgeloof in het Chinees. En ja, daar werd een beetje denigerend, een beetje op neergekeken. En ja, dat intrigeerde mij ook wel. En ik heb natuurlijk ook veel contacten gehad met Christopher Schipper. Dat is de grote touwkenner in de wereld. Hè? Zijn Nederlanders, een hele beroemde meneer. En daar had ik les van in Leiden, toen ik Chinees studeerde. En later, toen ik uit China terugkwam, toen hebben we contact gekregen. En toen ben ik ook vaak bij hem op bezoek geweest in Amsterdam-Zuid. En we hebben veel gesproken en vaak theegedronken. Hij is helaas in 2021 overleden, maar hij inspireerde mij ook. En ik heb dan ook zijn versen gebruikt. Dus de versen, de vertalingen van de Tao Te Ching. Het grote wijsheidboek van het Taoïsme. Die heeft hij ook vertaald. En ja, wat mij betreft de beste vertaling die er is. Want ik zie hem als de grootste Tao-kenner ter wereld. Nogmaals een heel bijzondere man. En ja, ik dacht van, wij kunnen de touw overal in herkennen. Dus ook in het tafeltennis. En de Chinezen zijn waanzinnig goed in tafeltennis. Dus ik dacht, laat ik daar eens parallellen zoeken. Antwoorden je hebt zoeken. Je willen weten of de suprematie van de Chinese tafeltennissers daar ook een geheim sleutel in heeft. Nou ja, zeker. Je kunt altijd verbanden leggen. En het Taoïsme gaat er ook vanuit dat alles verbonden is. En dat zie je ook in de numerologie. En je ziet het ook in de Chinese gezondheidsleer. De TCM, de Traditional Chinese Medicine. En overal zie je eigenlijk die dingen die steeds weer terugkomen en die met elkaar kloppen. Alle getallen die met elkaar kloppen. En zo heb ik bijvoorbeeld ontdekt, en ik had het net al over die Ren Tien. Dus die is de aarde, Ren is de mens, Tien is de hemel. Nou, ik ging op een gegeven moment bestuderen van hoe kijken de Aziaten nou naar een prestatiecurve. En hoe kijken ze nou naar meesterschap bereiken. Nou, dat bleek dus ook die Ren Tien te zijn. Dat zijn eigenlijk dus drie fases van ontwikkeling. Drie fases van ontwikkeling. En dat bleek allemaal te kloppen. Dus die is de aarde, die is de basis. Dus je gaat heel veel trainen, heel veel herhalen. Net zoals dat je in de muziek ook doet. En dat moet je in tafeltennis ook eindeloos voor en eindeloos bekken. En dan vervolgens kom je in de runfase. Dus eerst moet je gehoorzamen aan de regels. En dan kom je in de runfase, dan word je mens. Want run betekent mens. En dan ga je de regels wat breken. Dus dan mag je ook wat minder gehoorzaam zijn aan je trainer. Misschien moet je ook zelfs van trainer wisselen. Misschien kan je soms ook een keer, nou niet brutaal, want dat is in China niet, dat is niet aan de orde met een leraar. Daar moet je gewoon altijd respectvol naar zijn. Maar alsnog kan je misschien kijken of je een andere trainer nodig hebt. Je moet in ieder geval de regels gaan breken. En dan kom je in de Chen-fase, dat is de hemel. En dan ga je de regels naar je hand zetten. Dan ga je het spel ook naar je hand zetten. Dan zet je er een eigen handtekening onder. En eigenlijk op elke weg naar meesterschap zie je die drie fases. En ja, dat vond ik dan ook weer zo mooi. Omdat de Chinese Taoïsme ook zo zien. Hè? De Dieren Chen, dat is heel belangrijk. En dan zie je dus ook weer die fases of het lichaam. Hè? De jing is dan, hoort dan bij de aarde. Dus je lichaam is de jing, dat hoort bij de aarde. En dan heb je de qi, dat is je hart, dat hoort dan weer bij het mens zijn. En dan heb je de shen, dat is dan je geest. En dat, als het goed is, kan die ook uit opstijgen op het moment dat dat allemaal heel mooi in elkaar overvloeit. En dan heb je weer dat het naar de hemel gaat. Dus dat zie je dus maar overal. Heb je een soort bewustzijn nodig van die mechanismen om er grip op te krijgen? Want als je jong bent en je gaat sporten, in jouw geval tafeltennis bedrijven, je gaat heel veel trainen, dan ben je niet bewust van die fases van training, toch? Of van meesterschap? Nou, je bent er wel bewust van, maar je weet wel dat je eerst gewoon heel veel uren moet maken en ook niet zoveel moet zeuren en gewoon moet doen. Maar ja, dat, tenminste, ik wist dat wel. Maar als je nu kijkt, ja, god, overal zie je op YouTube filmpjes van het meesterschap dat al bereikt is. Dat was in mijn tijd niet. En dan zie ik heel vaak kinderen die proberen dat als ze 3 maanden al aan tafeltennissen zijn, proberen ze Malong na te doen of zo, weet je. Ik denk van ja, dat is de GOAT, the greatest of all time in het tafeltennis. Yeah. En, hoe ging dat in jouw jonge jaren? Want je ging tafeltennissen, dat begint gewoon bij een club in Nederland. Dan ben je überhaupt nog niet bewust van die hele cultuur die eromheen hangt, lijkt me. Hoe ging dat? Nee, ik was me zeker helemaal niet bewust. Dus dat bedoel ik, dat kinderen zich daar helemaal niet bewust van zijn. Maar dat je daarom heb ik dit boekje ook geschreven. En ik hoop ook dat kinderen, en ik hoor ook al van ouders die het aan hun kinderen gaan voorlezen. Dus dat in mijn omgeving, dat vond ik een heel positief iets. Want die kinderen pakken dat misschien niet op. Maar dat er maar stukjes misschien zijn, want misschien kunnen ze niet alles begrijpen, maar sommige dingen wel. Dat ze zich bewust worden van bepaalde dingen. En dat ze ook die fases ook respecteren. En dat ze in ieder geval weten hoe zoiets werkt. Anders dan denken ze van, nou ja, goed, ik ga gewoon Malong nadoen en dat vind ik leuk en dat is het dan, of zo. Waar begon voor jou die inspiratie voor die sport? Want is dat toeval dat dit jouw sport geworden is? Of had het ook een andere sport kunnen zijn? Want op het moment dat je een volleyballer was geworden bijvoorbeeld, was je nooit met een Chinees geconfronteerd waarschijnlijk. Maar de Chinezen zijn toevallig wel goed in vrouwenvolleybal. Is dat zo? Ze zijn ook Olympisch kampioen geweest. Dat is een van de weinige teamsporten waar ze goed in zijn. In ieder geval waren. Maar ja, god, ik ben niet heel lang. Dus misschien was dat ook niet heel logisch geweest. Ja, ik ben er gewoon in mijn dorp Hazenswoude ben ik ermee in aanraking gekomen. Omdat iedereen daar tafeltennissen bij de tafeltennisclub Avanti. En ja, dan ga je ook daar natuurlijk gewoon vriendjes zoeken. En dan ga je tafeltennis omdat iedereen het doet. En dus het is gewoon puur toeval. Maar ook weer niet helemaal. Omdat bij mijn familie, bij mijn broers en zusters vonden het ook wel leuk. We hadden thuis een tafel. Althans niet een echte tafel, maar gewoon een keukentafel. En daar stond een netje op. Dus we gingen ook gewoon wel vaak spelen. En mijn broers en zusters waren ook wel lid van een club in een ander deel van Hazenswoude. Maar dat was gewoon heel recreatief. Ja, precies. En wanneer besefte je dan dat die Chinese cultuur alles overwoekerde in zijn sport, dat zo dominant was? Dat realiseerde ik me al vrij snel. Geen... Nee, klopt. Nee, dat klopt. Er was helemaal niks te zien. Dat was ook niet op tv, neem ik aan. Niet vaak in elk geval. Nou, wel vaker dan nu eigenlijk. Ja? Ja, nou ja, zeker toen ik mijn successen kreeg. En dat was al vrij snel. Want ik kwam al, toen ik 14 was, al op de televisie. Maar juist voor jouw tijd bedoel ik. Ja, nee, voor mijn tijd. Ja, maar ik was op mijn 11e, 12e begonnen. En toen had ik al heel snel in de gaten dat de Chinezen daar zo goed in waren. En ik had ook al van de pingpongdiplomatie gehoord. Wat is dat? Dat is dus de tafeltenniswedstrijd die georganiseerd is tussen Amerika en China, die ervoor heeft gezorgd dat de Koude Oorlog is beëindigd. En dat die twee grootmachten weer contact met elkaar kregen. En dat er Rusland werd een pingpongwedstrijd georganiseerd tussen de twee Koude Oorlog grootmachten. Precies. Ja, dus dat, leg eens uit, hoe ging dat? China was noodlijdend. De culturele revolutie was net aan de gang. En ze hadden allerlei grensoorlogen. En ze zochten naar contact met Amerika. Omdat ze, in feite waren ze gewoon bang dat ze het niet zouden redden. Zonder misschien een opening naar zo'n andere grootmacht. En toen, nou, dat is een heel lang verhaal. In ieder geval, Kissinger heeft daar een grote rol in gespeeld. En uiteindelijk is er zo'n wedstrijd georganiseerd, omdat de Chinezen ervan uitgingen dat sport een proeftuintje kan zijn voor iets wat veel groter is. Sport is onschuldig. En Mao Zedong die had tafeltennis ook gepropageerd. Had ook de Yangtze overgezwommen. Zeker voordat hij de culturele revolutie begon, deed hij dat voor de tweede keer. Had het al eerder gedaan. Maar hij dacht, hij wilde de mensen laten zien dat hij nog steeds fit was. En dat hij in staat was nog voor na de grote sprong voorwaarts die mislukt was, om alsnog een hele grote campagne te gaan voeren. Maar hij tafeltenniste ook veel. En hij werd ook vaak op de foto gezet. En ja, dus tafeltennis was wel heel belangrijk in China. Want er waren meer tafeltennissers in die tijd dan nu. Want nu zijn er 350 miljoen mensen die tafeltennis in China. Maar dat was toen nog veel meer. Want ik geloof dat China toen 450 miljoen mensen had. En die tafeltennis daarna genoeg allemaal. Allemaal? Ja, allemaal. En als je nu kijkt, ja, er zijn nu 25 miljoen professionals in China die dus elke dag op professionele basis tafeltennis spelen. 25 miljoen? 25 miljoen, ja. Dames, vrouwen, mannen, jongens, meisjes, jong, oud. Maar het zijn er totaal 25 miljoen. En dat is heel veel natuurlijk. En dan heb je natuurlijk ook nog Japan. En je hebt ook nog Korea en Taiwan en Hongkong. Maar ook in de rest van de wereld wordt heel goed tafeltennis, hoor. Jij bent op een gegeven moment al op jonge leeftijd gaan kijken. Kan ik daar ter plaatse die hegemonie doorbreken? Kan ik het geheim ontdekken? Ja. Je hebt natuurlijk in eerste instantie willen weten, zit het nou in het feit dat er 25 miljoen van die mensen zijn die dit op hoog niveau kunnen? Of zit er iets anders achter? Ja, nou, ik was op mijn 15e was ik al op het WK in Birmingham. En ik kon daar natuurlijk nog niet winnen, want ik was daar gewoon nog, ja, een klein meisje. En ik dacht, ik zag daar die Chinese ploeg. En die kwam ook weer, als een van de eerste WK's waren ze daar weer. Dat was in 1976. En toen dacht ik van, ik moet met die Chinezen gewoon contact leggen. En er was een hele grote delegatie. En ik dacht, nou, als ik nou met hun ga trainen in een trainingszaal, dan word ik misschien wel vrienden en dan kan ik misschien wel in China gaan trainen. En ze waren heel erg open, ondanks de taalbarrière natuurlijk, want ik kon niet verbaal met ze communiceren, alleen via tolk dan wel. Maar toen heb ik toch eerst de contacten gelegd met de Chinezen en toen op mijn 18e, toen kon ik dus naar China. En toen dacht ik, nou, ga ik het geheim van de Chinezen daar ontrafelen, waarom ze zo goed zijn. Ja, en dat was natuurlijk een teleurstelling. Want behalve dan dat er natuurlijk wel heel erg veel verschillende speltypes waren, met allerlei verschillende soorten rubbers en bedjes en spelstijlen. En ook heel erg veel goede spelers die de hele tijd maken. Er kwam weer een leger truck met 5 meispelers en dan weer van het spoorwegteam en noem maar op. Die ook allemaal waanzinnig goed waren. Die allemaal waanzinnig goed waren. En de een spoorwegteam. En dan zat soms een wereldkampioen tussen of een weet ik veel, in ieder geval hele goede spelers. Maar ik zat in een trainingscentrum en ik mocht niet bij de beste, maar de beste kwamen naar mij. En ik zag, wat is dan het geheim? Het geheim is natuurlijk de kwantiteit. Dat er zoveel zijn. Dat, ja. En in die kwantiteit zat heel veel verscheidenheid aan spelstijlen. Heel veel individualiteit ook, vreemd genoeg. En wat ik dan meemaakte was gewoon een bikkelharde training. Die gewoon bestond uit heel veel drills en heel veel multibal. Met een hele grote bak met ballen, met duizenden balletjes. En ook nog iemand die de balletjes stond op te rapen met een schepnet. Zodat ik helemaal geen pauze had. En dan deed ik soms gewoon een uur lang voeten. Ja, gewoon constant erop je afgevuurd. En reactieoefeningen en serviceoefeningen, maar ook voetenwerk. Die oefeningen die met de interval soms een uur duurden. Dus dat was met een hitte van 40 graden was dat gewoon, ja, dat was bijna onmenselijk natuurlijk. Want na 5 minuten was je hele lijf was gewoon één filmpje van water lag er op je lijf. En het moeilijke was dat eigenlijk nog niet eens. Het moeilijke was als je klaar was met de training en er was niks te doen. Want er was geen neonlicht in de stad. Er was geen flesje cola. Er was helemaal niks te bekennen waar ik me vertrouwd mee voelde. Op dat moment? Of vond je dat eigenlijk ook wel fijn om je daaraan te onderwerpen? Voelde dat als een soort regime waar je beter van kon worden? Ik vond het echt een cultuurshock. Ook omdat ik, ik werd daar echt met mezelf geconfronteerd. Van wie ben ik nou en wat ben ik nou aan het doen? En thuis was ik natuurlijk gewend onder mijn strenge coach te werken. En die bepaalde alles voor mij. En opeens kwam dat allemaal zeg maar op mijn eigen bordje. En het gekke was dat ik zag laatst zag ik nog weer beelden van de andere tijden sport. Die mijn coach, mijn Chinese coach hadden geïnterviewd. En die legde heel haarscherp uit van wat eigenlijk mijn kwaliteiten waren. Die Chinese coach, die zei van, die had dat al heel snel gezien. Ja, die zei van, toen ik jou zag, je zag het mentaal. We gingen je testen van hoeveel kan je aan. Daar had ik ook helemaal niet in de gaten dat ze me gingen testen. Dus ik was fysiek heel sterk en ik was mentaal heel sterk en slim. En dat hadden ze gezien. Dus ik was een good head, zeiden ze. Nou, ik had helemaal niet het idee dat dat zo was. Ik trainde gewoon en in retrospectief dacht ik van, denk ik nu van, hoe hebben ze dat zo goed gezien? En het mooie was dat ze mij eigenlijk helemaal apart zagen van mijn omgeving. Dus ik bedoel, in Nederland zouden ze niet zo snel van mij hebben gezegd in die tijd ze slim. Want ze dachten volgens mij alleen maar over mij dat ik een beetje dom was en mijn coach volgde. Ja, en zij zagen me en dus helemaal los. Ja, met technisch. Dat mentale aspect speelt een belangrijke rol in je boek. Want die taalleer die komt juist daar heel erg van pas. Het gaat onder andere over flexibiliteit, geestelijke flexibiliteit. Maar ook ruimte maken om te denken. Of eigenlijk je hoofd leegmaken voor dat je wedstrijd moet spelen. Ik vond het wel mooi hoe je dat omschrijft. Dat het zo snel gaat dat je eigenlijk geen tijd hebt om na te denken. Terwijl het wel een sport is waarbij eigenlijk nadenken vereist is. Mm-hmm. En dat je dus techniek moet aanleren om dat te kunnen. Hoe doe je dat dan? Door natuurlijk de myeline. Hè? Wij noemen dat myeline in je brein. Dat zijn van die banen die worden aangelegd. Dat doen boksers ook. Die hebben ook allemaal van die patronen die ze inslijpen. En dat kon ik in China als geen ander trainen. Omdat je hoeft alleen varianten te weten in feite. Ja, je moet varianten trainen, je moet patronen trainen. En dat moet op een heel hoog tempo, zodat als de wedstrijd begint en het tempo is hoog, dat je dat in ieder geval aan kan. Omdat je dat gewend bent dat dat tempo zo hoog is. En dat kan je natuurlijk in China als geen ander trainen, omdat het tempo daar waanzinnig hoog ligt en ook lag. En ook dat de variatie enorm is. En ook door de spelstijlen, maar ook door de techniek. Ze hebben technieken waardoor ze ook gewoon die variatie kunnen spelen. Ze kunnen heel kort spelen en dan weer heel lang en heel diep en heel scherp over de zijlijnen. En met heel veel verschillende soorten effecten. En daar moet je dan je brein op afstemmen. En dat brein, dat moet dan uit zichzelf gaan eigenlijk. Hè? Dus dat moet tsuran, dat noemen ze dan in Taoïsme. Dat moet dan vanzelf gaan. Tsuran, dat is ook het woord voor natuur. He, natuur betekent ook het zuraan. En in de natuur is ook alles vanzelf. Je gaat niet zeggen, oh, vandaag is het plantje nog niet goed genoeg gegroeid. Nee, het groeit zoals het gaat. En dat is eigenlijk wat je ook dan moet zijn. Je moet het spontaan laten worden. En dat is ook met de tai chi, want ik heb natuurlijk ook heel veel aan tai chi gedaan. Daar ben ik op een gegeven moment mee opgehouden. Want ik dacht, daar heb je ook een heel leven lang voor nodig om dat spontaan te laten gaan. Maar dat is ook, weet je, voor je het weet heb je één teen staat verkeerd of één hand staat verkeerd. Of je hebt net een verkeerde kromming gedaan. En dan komt de trainer weer, de tai chi leraar, die komt dan je elleboog even naar binnen doen. Want heb je zelf helemaal niet in de gaten dat niet goed is. Maar het luistert ook net als in tafeltennis heel nauw. En als dat allemaal niet klopt en je die patronen, die train je niet genoeg in. Ja, dan kan je niet zeggen van, nou, zoals je tai chi'er ziet, dat je dat, dat in één keer zo gaat. Want je denkt, nou, dat ga ik even nadoen. Maar dan is het natuurlijk een soort slap aftreksel van wat die echte doen. En dat is natuurlijk meesterschap, dat je dat spontaan laat gebeuren. En dat is ook wat je dan traint. En wat ik ook in China heel goed heb kunnen trainen. Want al die tijd dat ik in China... Dat is toch het lastigste wat er is. Als je dat, ook hoe je dat omschrijft in het boek, dat je op een gegeven moment de kunst van het loslaten, dat het moet gaan zoals het gaat. Dat is natuurlijk precies wat je als sporter niet aan het doen bent. Je probeert te forceren. Je probeert de grens over te steken. Je probeert boven jezelf uit te stijgen. Je probeert ook een soort moment van euforie te bereiken. En dan omschrijf je in dat boek, ja, eigenlijk moet je, als je een punt verliest, moet je het gewoon nemen, je verlies nemen en niet langer bestilstaan. En als je wint, eigenlijk ook niet die euforie toelaten. Mm-hmm. Dat is zeker heel moeilijk. Ja, dat is ook lastig, want dat is de paradox. Want wij leven natuurlijk allemaal in een paradox. Hè? Ik bedoel, dat is ook het moeilijke. Want bijvoorbeeld de keren dat ik echt gewonnen heb, is dat allemaal heel spontaan gegaan. En heb ik eigenlijk ook het al opgegeven. Ik heb 2 keer ben ik Europees kampioen geworden. Bij allebei de keren was ik, de ene keer was ik geblesseerd, de andere keer was ik ziek. Maar nog net niet zo dat ik niet kon spelen. Dus ik had het eigenlijk ook gewoon... Je had geen verwachtingen? Nee, ik had geen verwachtingen. En ik was al zo dankbaar. En dankbaarheid is ook gewoon een heel grote deugd eigenlijk. Ik was zo dankbaar dat ik daar nog mocht staan, dat ik alles was eigenlijk wel prima. Ik dacht van wauw, ik had al lang geaccepteerd dat ik daar helemaal niet aan de start kon verschijnen. En dan opeens heb je eigenlijk gewoon ruimte en dan is er niks meer te verliezen. En dan kan je eigenlijk het allemaal laten ontstaan. Maar wij zijn veel te veel uit op van dat wij alles maar willen inbreken. En dat, ja, dat noemen de Chinezen dan wu-wei, niks doen, hè? Niet ingrijpen, niet forceren. Dat je daar gaat staan en dat je gewoon je ding doet. En dat je goed gegrond bent en dat je drie centra, hè, de jing, de qi en de shen, dat die op één lijn zitten. En als die dan niet op één lijn zitten, dat je dan even weer teruggaat naar die momenten van dat je uit i gaat, hè, uit de eenheid gaat, dat je dan weer even een rondje loopt bijvoorbeeld of een anker zoekt, zoals dat ook wel in het topsport wordt gezegd, dat je weer terugkomt in i. En dat kan je trainen en dat moet je eigenlijk dagelijks trainen om er zo snel mogelijk weer in te gaan. Want wij zijn verdeeld, hè, de Tao is verdeeld. Wij kunnen alleen maar, ons lichaam kan één worden, heel worden, door de innerlijke kracht, maar daar moet je aan werken. En dat is wat je op die weg moet doen. En dat is het lichaam kan dat als geen ander. Maar dan streef je eigenlijk naar een soort topvorm waarin je ook terug kan vallen op dat evenwicht, dat je weet waar die balans ligt. Nou begreep ik ook dat dit boek juist voortgekomen is uit een moment ook van zware onbalans, namelijk een burn-out bij jouzelf, die niets met sport te maken heeft natuurlijk. Ja. Hoe ver voelde Tao dan weg? Toen ik burn-out had? Ja. Nou, ik realiseerde me iets. Want toen ik dus die eerste keer waar we net over hebben gesproken, toen ik in China was, toen ik nog heel jong was, toen was ik helemaal niet zo bezig met die mentale kant. Want ik was ook nog een heel jong meisje die heel onbewust was, zoals ik al zei. Van ik realiseerde me helemaal niet hoe de Chinezen mij zagen. En die zagen mij godzijdank helemaal los van mijn omgeving. Dat maakte ook zo dat ik daar mezelf echt kon zijn. En daarom heb ik me denk ik ook later heb ik me ook echt verdiept in China. Omdat ik voelde van dat ik daar kon zijn wie ik was. Dat ik daar los werd gezien van mijn omgeving. En niet zoals in Nederland gestigmatiseerd als, nou ja, het slaafse meisje. Weet ik veel hoe je het allemaal moet noemen. In ieder geval zagen de Chinezen mij niet zo. Maar die eerste keer was ik helemaal niet bezig met dat, mentale. Maar toen ik later dus na de Seoul nog twee keer terugging naar China. Dat was in de zomer van 91 en daarna in de winter in januari van 92. Dat was in het Olympisch jaar vlak voor mijn tweede Europese titel. Ja, toen was de geest uit de fles. Ik had allerlei gevoelens, want ik was voor mezelf begonnen, zou ik maar zeggen. Ik was altijd maar in die fase gebleven, in de basisfase. En ik had niet gebroken met mijn trainer. En ik was ook niet het niet eens geworden met mijn trainer. Ik bedoel, ik moest gehoorzamen. En ook al was daar wel best wel wrijving. Maar ik zat nog niet in de runfase. En ik moest eigenlijk die twee fases moest ik tegelijk doen. De run en de chen moesten in één keer komen. En de mentale processen die ik daarvoor nodig had, daar ben ik in China op zoek naar gegaan. En toen heb ik een qigong shifu, noemen ze dat, een leraar gekregen die een paar keer in de week naar mijn hotelkamer kwam. En daar heb ik dus qigong lessen van gehad en meditatielessen en visualisatieoefeningen. En ik had ook nog een begeleidster die kwam met Sun Tzu, die Art of War moest ik lezen. Nou, daar heb ik ook over geschreven in Heimwee naar Peking, maar in mijn burn-out, daar kom ik even op terug. Toen realiseerde ik me weer van dat ik heel erg afgedreven was. Want in die tijd, vlak voor mijn EK-titel, die ik glansrijk won, eigenlijk zonder bijna, geloof ik, dat ik één game verloor in het hele individuele toernooi. Daar kwam alles samen. Want ik was en twee keer in China geweest. En ik had een shifu gehad. En ik had de Art of War gelezen. En ik had ook nog een sportpsycholoog in de hand genomen. Je had mentaal die volgende fase kunnen, naar het meesterschap kunnen precies, afmaken. Precies, dus ik moest echt naar die meesterschap in die Chen-fase komen. Ja, en toen heb ik dat allemaal samengebald. En ik was er elke dag mee bezig. Ik stond ermee op en ik ging ermee naar bed. En ik tussendoor ging ik even op mijn bed liggen. En dan deed ik die oefeningen, die ademhalingsoefeningen die ik had geleerd. En de gouden ei visualisatie. Dat ik me niet zou afleiden door mijn omgeving. Want je moet je voorstellen, ik had tot mijn 28e had ik een trainer die voor mij stond, die alles voor mij regelde. En als er een conflict was, dan was ik wel onderdeel van het conflict. Maar ik hoefde het niet aan te gaan. Ik hoefde het gevecht niet aan te gaan. En opeens stond ik daar alleen en moest ik me verhouden tot het uiterlijk landschap. Want de Chinezen spreken dan van het innerlijk landschap, dat is het lichaam. En op die weg, en om zeg maar één te worden met die Tao, moet je ook je verhouden tot dat uiterlijk landschap. En dat had ik dus echt niet geleerd. Dus dat punt in 1992 in Stuttgart, dat is eigenlijk het punt waar je terug naar keek op het moment dat je het even niet meer wist. En dacht, Nou, dankjewel dat je hem even terughaalt met het lijntje. Ja. Want zo is het in feite. Ja, want ik dacht van, toen heb ik dat elke dag geoefend. En toen was ik in topvorm. Maar ik ben mezelf totaal kwijtgeraakt. Ik ben gewoon helemaal van het padje af. En ik was gewoon alsmaar aan doorrennen. En hoe kwam dat? Waar zat hem dat in? Nou, ik had gewoon veel te veel te doen. En ik had natuurlijk, ja, ik was 3 maanden zwanger toen mijn man overleed. En ik heb het kind zelf moeten opvoeden natuurlijk. En dan krijg je eerst nog in je zwangerschap een rouwproces. En dan loop je eigenlijk al constant op het randje. Want een zwangerschap is heel zwaar. En vooral als je dan 9 maanden haast niet slaapt, want dat doet rouw met je. En zeker in de eerste graad, zoals dat heet. En ik denk dat dit was in 1999. In 1999, inderdaad. Nou ja, mensen die dit zoiets mee hebben gemaakt. En ik heb er niet heel veel mensen, ken ik, die hun man verloren in de zwangerschap. Maar wel mensen die gewoon een geliefde verliezen. Ja, dan weet je gewoon dat je heel slecht slaapt. En dat deed ik ook. Dus en ik mocht ook geen slaaptabletje of wat. Want ik was gewoon zwanger. Dus ik mocht ook verder geen medicijnen slikken. Dus ja, dat was gewoon heel pittig. En dan moet je nog je kind baren. En dan moet je de eerste 3 jaar, die heel belangrijk zijn natuurlijk. Ja. Het kind was ook vrij moeilijk. Ik bedoel, veel problemen met gezondheid. Met allerlei dingen die, zoals eczeem en allerlei dingetjes die baby's kunnen hebben. Ja. En dan moet je elke keer als je een boodschap gaat doen, dan moet je elke keer je baby oppakken. Want er is natuurlijk nooit iemand thuis. En dan had ik natuurlijk best heel veel hulp, maar het is best heel pittig. En dan ga je door. En ik wil natuurlijk als alleenstaande moeder, was ik gewoon kostwinner. En dat wilde ik ook heel graag. Maar dan ga je maar door. En dan ga je maar, en ik ben heel erg van het ontwikkelen. Ik ben ook heel nieuwsgierig. En ik wil ook graag dingen aanpakken. Dus ik, ja, ik was al snel in de journalistiek terechtgekomen. Eerst als redacteur bij Chimex 's nachts. En vandaar ging ik boeken schrijven. En toen ben ik uiteindelijk uitgezonden naar China. Heb ik daar 3,5 jaar als correspondent gewerkt. Dat was ook heel erg pittig. Best wel onrustige leven. Je hebt natuurlijk heel lang dat topsporter gedaan. Ook veel reizen. Maar niet daarna de rust opgezocht. Je bent doorgaan jakkeren. En eigenlijk op een gegeven moment tegen de muur aangelopen. Daar komt het op neer. Dus ik ben, omdat ik zelf, toen kwam ik in een andere fase van hormonaal. Ik raakte in de overgang en mijn zoon was in de puberteit. Dus dat was 2 keer botsen tegen elkaar. En Dat schuurde. En toen kwam ik ook achter dat ik, in die puberteit van mijn zoon kwam ik erachter dat ik, op de een of andere manier mijn eigen puberteit kwam terug of zo. En ik kan dat niet zo goed omschrijven, maar Dan loop je gewoon tegen de muur van je eigen opvoeding op. Want hoe was die puberteit? Want je was natuurlijk topsporter al op hele leeftijd. In de puberteit ben ik gaan spelen. Op mijn 11e, 12e ben ik begonnen. 12, 13. En daar ben ik op een bepaalde manier natuurlijk gecoacht en begeleid. En dat was natuurlijk een hele controlerende manier. Een hele dominante manier. En ook niet een manier waarop je, ja, ook heel erg tactisch bent benaderd. En ook er werd op mij niet tactisch gecommuniceerd. En dan moet je dat opeens wel met je kind doen. En dat was wel best wel pittig, ja. Daar heb ik moeite mee gehad. Je had daar niet de skills voor aangereikt gekregen? Nee, daar liep ik tegenaan. Ja. Je hebt natuurlijk in 1988 gebroken met die coach, Gerard Bakker. Het is een belangrijk moment geweest in je leven. En het komt ook steeds weer terug. Je schrijft er ook over in dit boek, omdat coaching ook een van de belangrijke elementen is binnen die Tao. Wie is je meester en hoe leert hij je? En ook daarin de balans. Zo mooi hoe je dat omschrijft, dat een leraar ook moet willen leren van zijn pupil. Ging dat mis? Nou, het is eigenlijk het materiaal. Hè? Want ik heb natuurlijk die verzen genomen van de Tao Te Ching. En daar staat ook over het materiaal. En sommige verzen, daar kan je dan over nadenken. Wat bedoelt Lao Tse? Hè? Want de verzen worden toegeschreven aan Lao Tse. Maar niemand weet eigenlijk of die Lao Tse echt bestaan heeft. Men gaat ervan uit dat Lao Tse het geschreven heeft. Maar ja, waarschijnlijk ook niet. Want men zegt ook dat hij 200 jaar later pas is geboren. In ieder geval, maakt niet uit wie het geschreven heeft, maar wat er staat. Het is op papier gekomen. En dan kan je dus... Ja, dat is multi-interpretabel soms. En dan staat er het materiaal. Met wat wordt bedoeld met het materiaal? Nou, ik heb daar dan uit opgemaakt dat het materiaal is je pupil. Maar het kan natuurlijk ook je bedje of je hockeystick of whatever zijn. En daar moet je goed mee omgaan. En nou ja, dat heb ik dan uitgewerkt in het boek. Van eerst de pupil. Eerst de verhouding tussen de pupil en de leerling en de leraar. En dan de verhouding van de leerling en zijn materiaal. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er een soort uitwisseling is. En dat ook een leerling ook zijn eigen leraar is. Maar tegelijkertijd ook de leraar van de leraar is. Hè? Dus de leraar is ook de leerling van de leraar en andersom. Het is een beetje ingewikkeld misschien hoe ik het zeg. Maar je bent eigenlijk constant aan het spiegelen. En je moet constant je afvragen, zou ik zo benaderd willen worden zelf? Zou ik dit zelf nodig hebben? En als je dat niet zeker weet, dan moet je dat toetsen. Dan ga je dat vragen van wat vind je? En ik denk dat vragen stellen ook te weinig wordt gedaan door coaches. Je hebt heel lang geen contact met hem gehad. Hè? En hij is vorig jaar overleden, Gerard Bakker. Wat deed dat met jou? Want je was dit boek nog aan het schrijven, denk ik. Ik was dit boek aan het schrijven. Daar ben ik mee begonnen in ongeveer in de zomer van 2023. En dat was dus... ik zocht naar een vorm en ik dacht van, hoe ga ik dit allemaal opschrijven? En dat is een heel proces natuurlijk, want ik wist wel ongeveer wat ik wilde schrijven, maar nog niet precies hoe. En ik was met dit boek bezig, helemaal niet... dat heeft helemaal niks met mijn relatie met mijn coach vroeger te maken. Dat staat er helemaal los van. En ik geloof dat die één keer wordt genoemd in dit boek. Het gaat daar helemaal niet over. Maar wat ik wel wilde met dit boek is van, wat heb ik nou zelf eigenlijk gemist? En hoe ben ik nou zelf opgevoed? Want en nogmaals, een heleboel dingen kun je ook niet... dat moet je gewoon in de tijd zien. Weet je, er was een andere tijd. En wij waren pionieren. Ik was een pionier. En er waren heel veel dingen die waren nog niet bekend. En dus ik moest dat ook leren. En die fouten moet je dan ook maken. Maar ja, dat maakt niet uit. Ik heb in ieder geval met dit boek willen rechtzetten waarvan ik denk dat niet goed is gegaan. Dus je zegt eigenlijk, er zijn wel dingen die achteraf gezien niet goed waren. Maar in de context van de tijd was dat nou eenmaal zoals het ging. En was dit... waarin we misschien wel sommige dingen, niet alles, hè? Sommige dingen. Wat dan niet? Nou ja, kijk, er zijn dingen die in geen enkele tijd kunnen. En daar heb ik al zoveel over gepraat, dus dat ga ik nou zeker niet doen. Maar er zijn ook wel dingen die ik ook nog moest ontdekken. En ik was heel jong, dus ik dacht van, dit is topsport en zo hoort dat. Hè? Bijvoorbeeld dat je tegenstander haat, of dat je niet praat met je tegenstander of met je teamgenoten. Nou, noem maar op, dat conflicten, dacht ik, nou ja, dat zal er allemaal wel bij horen. Want ja, ik doe het toch allemaal goed en ik heb toch prestaties. En dat de anderen daar dan last van hebben, ja, dat zij zo, want ja... Ja, ik ben wel benieuwd. Dat je tegenstander haten bijvoorbeeld, is wel een interessant fenomeen. De ene sporter lijkt daarbij te gedijen en de ander heeft een soort kameraadschap met degene die verslaat. Zou dat een generatieding zijn? Of is dat ook iets wat afhangt van het karakter van de individuele persoon? In het wielrennen nu bijvoorbeeld zie je heel duidelijk dat die soort van kameraadschap tussen de topconcurrenten is. Terwijl een Lance Armstrong, de grootste... dominante speler of sporter uit de wielergeschiedenis, dat tegenovergestelde deed. Ja, kijk, je kan zeggen dat dat zou moeten afhangen of van je karakter. Ik bedoel, de ene is meer geneigd om te zeggen van, ik vreet je op en ik haat je. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het gewoon heel, heel veel energie kost om dat te doen. Was jouw natuurlijke neiging om je concurrent te haten? Ja, ik ben zo opgevoed. Ik bedoel, dat weet je niet als kind. Als jou wordt gezegd van meedogenloos en killen en weet ik het allemaal niet. Ik bedoel, wat voor terminologie. Ik ben zelf nu trainer. En ja, het zou niet in me opkomen om zo kinderen op te zetten tegen hun tegenstander. Ik vind gewoon dat het belangrijk is dat je... Net als Federer of noem eens iemand die waarvan ik denk, waar ik heel veel respect en bewondering voor heb. Zo kan het ook. Je kan ook een gentleman zijn. Je kunt ook gewoon sportief zijn. Je kunt je goed gedragen. Je kunt een voorbeeld zijn voor anderen. En ik denk dat als je dat doet, dat iemand daar dan voor de hele de rest van zijn leven ook iets aan heeft. En als ik nou naar mezelf kijk, ja, dan worstel ik in mijn hele leven met de dingen die mij zijn gezegd, die ik moet doen en die waar ik gewoon moeite mee heb. En nog steeds. En hoe kijk je dan terug naar die puberteit en ook naar de rol van je gezin waar je uitkwam? Want je bent daar feiten door topsportleven uit het gezin getreden, denk ik. Hoe ging dat? Heb je die puberteit niet af kunnen maken in feite? Nou, puberteit heb ik niet gehad natuurlijk. Maar helemaal niet. Die heb ik niet gehad. Ik kreeg op mijn 28ste puistjes. Dus ik bedoel, echt van fysiek, ja, heb fysiek, je dat overgeslagen? Ja, zeker. Ik ben ook 12 jaar niet ongesteld geweest of zo. Omdat ik zo hard trainde dat mijn menstruatie uitbleef. Wat was je vraag? Sorry. Nou ja, ik had het eigenlijk over het mentale aspect van de puberteit, of je dat overgeslagen hebt, maar ook het fysieke. Ook het fysieke. De fysieke ontwikkeling, ja, blijft gewoon. Ik denk dat dat ook gecombineerd. Dat is wordt weggedrukt als het ja, ware. Ja, natuurlijk. Dus lichaam en geest en hart en zo. Dat is wat ik in mijn boek schrijf. Dat is één. En dus is het ook logisch dat als jij zo hard traint dat bepaalde hormonen ook ervoor zorgen dat je menstruatiecyclus stil komt te liggen, dat dat ook ja wel invloed heeft op je, zeg maar, ook je seksuele ontwikkeling. Dus en dat blijkt ook. En waar merk je dat dan aan in je leven? Nou, dat is inmiddels voorbij, hè? Tot mijn 28ste was dat, hè? Maar dat haal je dan vervolgens, komt dat alsnog op gang? Dat kwam op gang, inderdaad. Kijk, als je minder gaat trainen. Maar ik ben niet de enige daarin, hoor. Ballerina's worden ook niet ongesteld. En dat ik puistjes kreeg op mijn 28ste was ook omdat ik toen seksueel actief werd. En dan krijg je puistjes. Ja, zo werkt dat gewoon. Vond je dat een fijne tijd? Want dat was eigenlijk de tijd nadat je met een knal uit die sport was gestapt. Gebroken had met je trainen, maar ook met de sport. Was het een bevrijdende tijd? Dat was een bevrijdende tijd, zeker. Maar het was ook een hele moeilijke tijd en een verwarrende tijd. Omdat ik opeens, ik moest vanuit een situatie die eigenlijk heel geïsoleerd was, moest ik opeens mezelf worden. Dus ik moest van allerlei processen moest ik gaan inhalen. En dat was mooi, maar het was ook gewoon heel erg zwaar. Het was ook verwarrend, het was emotioneel. Je moet dat allemaal kunnen plaatsen. En dus ik moest van alles doen waar andere kinderen mee bezig zijn als ze 16 zijn. Dus ik moest leren mijn lichaam leren ontdekken. Ik moest me verhouden tot andere mensen. Ja, dat soort dingen allemaal. Ja. En dat is dus eigenlijk een soort zelfgekozen zwart gat waar je een hoop nieuwe dingen in kunt ontdekken. En op een gegeven moment komt ook dan het moment dat je de topsport vaarwel zegt. dat heb je. Nou, ik ben toen weer begonnen, hè? In 1999. Zeker. Sorry. Ik ben in 88 ben ik gestopt en in 89, een jaar later, ben ik weer begonnen. Toen ben ik eerst competitie gaan spelen in Italië voor de lol. En toen dacht ik van ja, zo kan ik niet stoppen. Dit moet anders. Toen vloog je bijna elk weekend op en neer naar Italië, Sicilië. Inderdaad. En toen dacht ik van ja, ik ben pas 28, 29. Waarom zou ik eigenlijk moeten stoppen? Dat is eigenlijk niet wat ik zelf wilde. En toen ben ik dus weer gaan spelen. En toen ben ik dus naar China gegaan om die mentale kant van de Chinezen te bestuderen. En natuurlijk ook te trainen en om te kijken of ik door die mentale training, want fysiek was ik natuurlijk wel, had ik wel een paar jasjes al uitgedaan. Ik dacht van als ik nou die fysiek, die mentale kant extra ga trainen en ik heb die fysieke kant een stuk minder, want die energie heb ik niet meer. Althans niet meer zo jeugdig als toen ik 20 was en mijn eerste Europese titel haalde. Dus ik moest dat compenseren. En dat heb ik gedaan. En daarna, ja goed, toen heb ik nog een aantal jaren heb ik nog voor clubs gespeeld. Toen was ik echt al over mijn top. En toen daarna ben ik Chinees gaan studeren. En werd ik al snel moeder. Want ik ben met mijn Chinese studie gestopt omdat ik zwanger werd en mijn man overleed. Want anders, ik had bijna mijn tweede jaar op zak van mijn studie Sinologie. En dan zou ik met mijn man zouden we dan het derde jaar naar China gaan. Want dan moet je als student Sinologie moet je een jaar in China wonen. En dan zou ik met de baby zou ik dan naar China gaan om daar mijn laatste jaar te halen. En dan zou ik terugkomen. En maar je was dus ik ben wel met mijn baby naar China gegaan, ja, maar wel dus vijf jaar later. Hè? Op dat moment van plan om een nieuw leven te beginnen, dat in feite na de topsport was. Met een man, met een kind, met een droom, een nieuw doel. Dat heb je dus alleen moeten doen. Dat lijkt me enorm ingewikkeld. Nou ja, ik leg net uit, ik kom vanuit die topsport. Ik moet het zelf gaan doen. En het moment dat ik het zelf ga doen, loop ik ook al tegen mijn biologische klok aan. Dus dat is allemaal vooruitgeschoven. En dan word ik zwanger en dan kom ik op het punt dat ik het gewoon allemaal zelf moet doen. En dan moet ik die weg met mijn kind zelf afleggen. En ben ik alsnog, en dat vind ik een heel groot cadeau, dat ik alsnog met mijn zoon van toen 6, 7... alsnog naar China ben gegaan. Wel niet om mijn studie af te maken, maar om daar als journalist te werken. En dat heeft mij ook heel veel gebracht. Ook door die inzichten allemaal heb ik ook dit boek kunnen schrijven. Hoe was die tijd? De tijd in China was heel bijzonder. Ik was helemaal los van mijn omgeving. Net als dat ik zeg maar toen de eerste keer als meisje van 18 helemaal los werd gezien van mijn omgeving, had ik dat gevoel toen ook weer. Ik was, denk ik, nou even kijken, hoe oud was ik? Medio 40, of zo'n beetje 44 jaar was ik. En ik kwam daar en ik was blanco. Ik bedoel, niemand kende me daar, behalve dan de tafeltennissers. Maar ja, goed, ik ging nooit meer naar de tafeltenniszaal. Ik werkte 80 uur per week soms. Dus ik was hard aan het werk, maar ik was gewoon mezelf. Dus niemand had een beeld van mij. En ik kon daar mezelf helemaal weer opnieuw uitvinden. Ik kon dat journalistieke vak leren. Ik kon ervaring opdoen. En dat was fantastisch. Ik kon zeg maar weer een hele nieuw iemand worden. En dat heeft me ook gewoon heel veel zelfvertrouwen gegeven. Maar wat heb je over China geleerd wat je buiten de tafeltennistafel nog, wat je eigenlijk nog niet wist? Ik kan me voorstellen dat je, want je hebt natuurlijk je gespecialiseerd in het begrijpen van die Chinees aan de andere kant van de tafel. En dan is er ineens een hele maatschappij te ontdekken. Klopt, ja. Ik dacht, nou, ik ken China wel, want ik heb daar redelijk vaak getraind. En toen dacht ik van, ik ken ook met een heleboel Chinezen. Een heleboel Chinezen die, waarvan je dan natuurlijk wel de denkwijze leert te doorgronden. Want tegen een Chinees tafeltennissen, dan tafeltennis je ook echt wel tegen een cultuur en tegen een manier van denken. Dus dat had ik best wel geleerd. Maar dat je daar opeens je rekeningen moet betalen en dat je dan een huis moet zoeken. En dat je verstaanbaar moet maken en zo. Dat had ik toen allemaal nog niet goed. Dat hoefde ik toen nog niet. Want ik was alleen maar aan tafeltennis en echt niet aan het communiceren. En dus dat leven in China is gewoon echt anders dan trainen in China. En hoe mensen dan met elkaar omgaan. En hoe je dat vak ook bedrijft. Hoe je journalist bent. En waar je dan allemaal tegenaan loopt. Ja, China staat niet bekend als een zeer journalistiek vriendelijk land. Hoe kon je daar functioneren? Nou ja, dat was lastig. Want je moet ook wel een goede assistent hebben als je als journalist daar wil werken. En dat moet ook een professioneel iemand zijn. En die zijn ook moeilijk te vinden. Want die willen ook vaak alleen maar voor de grote persbureaus werken. Of voor hele grote stations. Dat zijn echt de toppers. Dus ik bedoel, een echte goede assistent was voor mij al heel moeilijk te krijgen. Want ik werkte ook niet bij de NOS. Maar ik had wel een assistent. En daar moet je ook toe verhouden dan. En dan leer je ook hoe de Chinezen denken, hoe Chinezen afspraken maken. En dan kan je niet zeggen, nou, ik wil nou even die en die interviewen en morgen staat die klaar. En soms moest ik gewoon 10 dingen tegelijk uitzetten. Behalve dan het nieuws volgen natuurlijk. Want dat nieuws doe je dan via de persbureaus. En soms moet je dan de achtergrond schrijven bij het nieuws. En dan moet je daar meteen op af. Maar vaak ben je al verhalen aan het maken die je natuurlijk ook in de internationale kranten ziet. En dan ben je dingen aan het regelen en dat moet je assistent dan doen. En dan kan je maar beter iets van 5, 6 verhalen in de week zetten. Want dan mag je blij zijn dat je een keer ergens terecht kan omdat iemand je wil spreken. En dan moet je dat ook gewoon weten dat een Chinees gewoon zegt van we kunnen je afspreken, maar dan vandaag of morgen. En niet, we hebben over 3 weken een afspraak, dat doen wij wel, maar dat doen Chinezen niet. En dat soort dingen, dan leer je echt hoe het contact werkt daar. En dat vond ik heel erg lastig. Want toen ik terugkwam, vond ik het ook heel erg lastig om met mensen afspraken te maken over 2 weken. Want de Chinezen zeggen gewoon van ja, Weet je, ik weet helemaal niet of ik over 2 weken iets niet veel belangrijkers te doen heb. Dus dan werd ik soms gebeld en dan had ik een interviewverzoek uitgezet. En dan werd ik gebeld en dan je kan morgen komen. En dan moest ik alles weer omgooien. Ja, en als je in China opstaan, dan weet je eigenlijk niet hoe de dag eindigt. Want het is altijd verrassing. En hier, als ik in Nederland woon, dan weet ik precies hoe de dag eindigt. Want ik heb het allemaal al in mijn agenda staan. Maar in China is dat heel verrassend elke keer weer. En er gebeurt altijd wel iets waarvan je denkt, nou, dat had ik niet op gerekend. En soms is dat heel spannend en soms haat je het. En begrijpen wij als Nederlanders nu, hebben we meer of minder interesse dan toen jij je voor het eerst in China ging interesseren? Als in China is een belangrijke wereldmacht. Maar het voelt voor de meeste Nederlanders als heel ver weg. En ondergrondelijk. En we weten er eigenlijk niks van. En we weten heel weinig van. En we hebben er ook natuurlijk heel veel oordelen over. En die oordelen die kloppen soms ook wel. Maar ik denk wel dat... dit boek heb ik geschreven omdat ik natuurlijk gewoon altijd bezig ben met... geweest met de soft culture, hè, van China. En natuurlijk ook sport hebben bedreven in China. En ik zie ook de manier waarop zij met elkaar omgaan. De manier waarop ze denken. Daar kunnen wij heel erg veel van leren. Maar dat staat natuurlijk helemaal los van de politieke agenda's van die communistische partij en hun strategieën. Maar aan de andere kant heb ik daar ook wel weer wat ze allemaal neerzetten. En wat ze in de economisch ook neer hebben gezet. Heb ik ook wel weer bewondering voor. Maar ja, de controle is nu zo sterk. En alles is zo dichtgetimmerd in China. En ik zou er ook echt niet meer willen wonen nu. Want, is het nu heftiger dan toen jij daar zat? Het is heel heftig. Je moet overal QR-codes. Je moet overal word je gecheckt. En de vrijheid die ik toen in 2008 in die periode had. Dat is nu niet meer te vergelijken. Om nog niet te spreken over alle prijzen. Die gewoon echt de pan zijn uitgerezen in China. Want ik bedoel, voor mijn appartement betaalde ik toen geloof ik €1500. En had ik een appartement van 180 vierkante meter. En ik denk dat als ik dat appartement nu zou willen huren, dan zou ik tegen de €10.000 betalen. €10.000? Ja. Ja, dus dat is het is wat dat betreft niet eenvoudig meer om in China als buitenlander te functioneren. Al was het alleen maar financieel. Maar het is een wereldmacht die zijn macht op een hele subtiele manier probeert te vergroten over de wereld. En dat heeft onder andere ook te maken met die controle en met het vergaren van data en met eigenlijk dingen die je niet ziet. Dat is best angstaanjagend, toch? Ja, zeker. Dat is de controle en er zit gewoon heel weinig ruimte. Kijk, Taoïsme gaat dan over vrijheid. Om nog even over Taoïsme terug te komen. Dat gaat er over vrijheid versus die sociale gebondenheid. Hè? Want sociale gebondenheid, dat is Confucianisme. En dat is dan gelieerd aan de overheid. Die hebben altijd, zeker de vorige president Hu Jintao, die haalde dat Confucianisme echt bij de staat. En dat is ook altijd staatsideologie geweest. En dat Taoïsme was altijd verdacht en het was ook eng. Dat vonden ze moeilijk om daarmee om te gaan. Omdat de mensen organiseerden zich via dat Taoïsme. Organiseerden zich en organiseerden zich nog steeds via tempels en via gemeenschappen. En daar is ook best wel democratie binnen die tempels en zo. En dat is ook hun vrijheid die ze vinden in die sociale gebondenheid. En dat staat ook steeds meer onder druk. En dat Taoïsme staat ook in China steeds meer onder druk. En dat is bloeit alleen nog echt goed op. In Taiwan is daar nog vrijheid voor. En er zijn er echt nog gemeenschappen waar ook dat Taoïsme ook echt nog wordt. Ja, waar nog liturgieën zijn en waar die religie nog echt levend is. En dat is in vele China, eeuwen lang al bestaat natuurlijk. Ja, en maar in China is natuurlijk, er zijn veel gebeurtenissen geweest die dat Taoïsme hebben geprobeerd uit te roeien. Maar goed, dat is ook heel lastig, want het zit overal. Ik bedoel, Taoïsme zit in het Chinese nieuwjaar, in het vieren van de feesten en de kalender. En, ja, het zit overal in. En in de kalender en in de Chinese almanak, die wordt geraadpleegd door de mensen. Dus het is echt in de haarvaten van de Chinese samenleving. En het is ook echt het bindweefsel van die maatschappij. Dus die vrijheid, ja, dat is er nog wel. Maar ja, de hele digitale onvrijheid die er overheen is gelegd, dat netwerk, dat is net als een soort deken over alle mensen. Dat Taoïsme wordt daar gewoon onder bedolven. En er komt nog bij dat die hele digitale schil waarin we nu leven, de digitale tijd met social media, waarin TikTok, een Chinese dienst, natuurlijk een van de allergrootste op het moment is natuurlijk ook de grootste vorm van afleiding die je maar kunt hebben in je leven. Ja, volgens mij vinden de Chinezen dat heel fijn dat wij Westerlingen door TikTok zo in beslag worden genomen. Want zij gaan gewoon door met hun, strategieën en hun geopolitieke spelletjes die ze doen. Nou ja, spelletjes, het is een heel gevaarlijk spel. En wij staan ernaar te kijken en we hebben dat eigenlijk decennia lang hebben we dat toegelaten en we hebben ons voordeel ermee gedaan. We hebben China ook gebruikt. En nu zien wij dat China verder is gegaan en dat ze hun eigen strategie hebben uitgerold. En dat ze ook, ja, zeker in die Zuidoost-Chinese zee, dat ze daar allerlei gebieden proberen de claims op te leggen. Zodat ze ook gewoon hun toevoerroutes veilig stellen. En alle conflicten die gaan natuurlijk ook over die toevoerroutes en over veiligheid en over militair sterk zijn. Je zou kunnen zeggen dat die hele regeringsschil die over dat land heen ligt in feite de grootste vijand is van wat de kern van die maatschappij volgens jou is, die Taoïstische filosofie. Ja, die Taoïstische filosofie die is er gewoon. Maar die is natuurlijk wel voor een heel groot deel ook wel kapot gemaakt. Alleen het is wel een hele vitale kracht van de Chinezen. Dat is wel, en ik hoorde ook die Tao Te Ching, dat is dan het grote wijsheidsboek, hè? De boek van de Tao en de innerlijke kracht, van de weg en de innerlijke kracht. Dat hebben heel veel Chinezen, vooral jongeren, hebben dat heel veel gelezen tijdens de corona. Omdat ze, wij waren onze huizen aan het opruimen, maar de Chinezen die ruimen niet zozeer een huis op. Die zijn niet zo geïnteresseerd in een opgeruimd huis. Die zijn de Tao Te Ching gaan bestuderen, dat hoor ik massaal. Op zoek naar een opgeruimd leven. Ja, en naar meer zingeving. Maar wat dat betreft zou je kunnen zeggen, je noemde net de pingpong-diplomatie aan het begin van het gesprek. Er is natuurlijk heel veel kritiek geweest op de Olympische Spelen in Peking, omdat het je reinste voorbeeld van sportwashing zou zijn. Zie je dat ook zo? Ja. Inzetten van sport. Je zei aan het begin, sport is neutraal, het is verbindend. Mm-hmm. Maar het kan natuurlijk wel ingezet worden als politiek middel. Ja, dat is heel erg lastig, want we hebben natuurlijk allemaal boter op ons hoofd. Ik bedoel, we doen er allemaal aan mee en die Spelen worden daar georganiseerd en die worden in Saoedi-Arabië, in Qatar worden de WK voetbal georganiseerd. En dat is natuurlijk een hele andere discussie, daar kunnen we nog een uur over praten. Maar bedoel, dat is in China twee keer geweest. De Spelen, de Winterspelen en de Zomerspelen zijn daar georganiseerd. En dan ziet de wereld, zeker tijdens corona, toen de Winterspelen waren, was alles nog heel gecontroleerd en iedereen liep nog met mondkapjes. En werd er ook niet gesproken meer over mensenrechten, omdat iedereen veel te veel in beslag was genomen door corona. En door natuurlijk ook de aankomende conflicten in Rusland en Oekraïne, dus dat stond het helemaal in het licht van. En wie deze Spelen toewijst, dat zijn natuurlijk de IOC's en de grote voetbal, de grote bonden. En die kijken naar geld. Wie kan überhaupt zo'n evenement nog organiseren? En waar is nog weinig tegenspraak? Waar is nog het gebrek aan democratie? Want als wij dat willen organiseren, dan hebben we natuurlijk allemaal ons zegje over. En dan komt het er misschien helemaal niet door, zo'n bid. Hey, tot slot. Speel je nog? Ik speel nog elke dag. Elke dag? Ja. Sparringpartner. Sparringpartner ben ik van jonge spelers. Dus ik speel zo'n beetje elke dag. En ik geef ook veel training. Voor mij is het tafeltennis een soort tai chi. Want je kunt ik vertelde net mee worden, al. Toch? Ik zag dat Trinko Kay in 51 was toen hij nog Nederlands kampioen werd. Mijn ambitie is het niet. om op zo'n leeftijd nog te winnen. Maar het kan in Nederland wel natuurlijk. In andere landen zou dat absoluut dat de concurrentie niet gewoon niet zo groot is. Ja, klopt. Maar dat balletje, dat blijft je toch trekken? Ja, nou, ik vertelde net dat tai chi, dat je daar ook een heel leven nodig hebt om dat spontaan te laten, hè, dat je dat spontaan die vorm kan lopen. Die tijd heb ik niet meer. Dus voor mij is tafeltennis de vorm. Want ik denk dat tafeltennis ook een soort tai chi is. Want je moet ook bezig zijn met je grounding. En je moet bezig zijn met je gewicht verdelen. En in je centrum staan. Dat zijn allemaal vergelijkbare processen. Dus voor mij is dat inderdaad een manier om fit te blijven. En ik zou dat ook heel veel mensen aanraden. Want het is lichaam en geest is heel erg connected in tafeltennis. Alles moet je inzetten. En dus het is ook bewezen dat het heel goed is voor ook ter voorkoming van Alzheimer. Ook al is dat soms natuurlijk genetisch bepaald en zo. Maar het is gewoon goed voor je brein en voor je lichaam. In beweging blijven. Ja. Dankjewel dat je hier was, Bettine Vriesekoop. Dit was Nooit meer slapen. Het boek heet Chinese wijsheid in een balletje. En dan weten we al waar het over gaat, welk balletje. Morgen is Nooit meer slapen er weer met de kerstverse winnaar van de Librisprijs. U hoort het misschien net in het nieuws. Dat is voor de tweede keer Rob van Essen. Dit keer voor zijn boek Ik kom hier nog op terug. Deze uitzending is hiermee ten einde. Als u later bent ingeschakeld en terug wilt luisteren, dan kan dat natuurlijk op de vaste podcastplatforms. Net als alle andere uitzendingen. Voor nu wens ik u nog een hele goede nacht. Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.